شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام گلای قشنگم، شبتون بخیر، حالتون چطوره؟ آرزو میکنم هر جا که هستین خوب و سلامت باشین و مثل همیشه آماده شنیدن یک قصه. بچه ها یه سوال ببینم، شما تا حالا برای مراسمی به مسجد رفتین؟ بعد از اینکه مراسم تموم شد چی کار کردین؟ آخه قصه امشب ما درباره یک کاری که باید بعد از مراسم در مسجدها انجام بشه. دوست دارین بدونین چه کاریه؟ خیلی خوب، پس به قصه گوش بدین. اسم قصه مونم هست کار آخر. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای بزرگ و مهربون هیچکی نبود. علی آقای قصه ما یه شب با پدر رفت مسجد. اون شب تو مسجد بعد از نماز قرار بود یه مراسم داشته باشن، یه مراسم عزاداری. آدم های زیادی اومده بودن تو مسجد تا در این مراسم شرکت کنن. اول در همه جای مسجد، بله، آدم ها پرچم های سیاه زدن، بعد چای و خرما و وسایل پذیرایی را آماده کردن. اون وقت یه نفر یه دعای قشنگ خوند. وقتی دعا تموم شد، یه آقای روحانی برای مردم سخنرانی کرد و گفت که چقدر خوبه که آدم ها مهربون باشن، چقدر خوبه که آدم ها همدیگر رو دوست داشته باشن، چقدر خوبه که آدم ها همیشه به یاد خدای خوب و مهربون باشن. خلاصه بچه ها، سخنرانی که تموم شد، چند تا از جوونا رفتن که چای بیارن و از مردم پذیرایی کنن. یکی سینی چای رو می آورد، یه نفرم قند تعارف می کرد، یکی دیگه از جوونا خرما تعارف می کرد. بعد ظرفای کوچیک شل زرد آوردن و از مردم پذیرایی کردن. خلاصه وقتی پذیرایی تموم شد، مردم دونه به دونه از مسجد رفتن بیرون. دیگه چند نفر بیشتر نمونده بودن. علی کوچولو منتظر بود که با پدر به خونه بره، اما انگار پدر قصد رفتن نداشت. پدر هنوز سر جاش نشسته بود و داشت با آقای روحانی صحبت میکرد. علی کوچولو گفت حتما پدرم کاری داره، داره چیزی میپرسه، وقتی جواب سوالشو بگیریم میریم خونه. اون وقت کفشاشو پوشید و دم در مسجد ایستاد. چند دقیقه گذشت، اما پدر از مسجد بیرون نیومد. علی کوچولو دوباره کفشاشو در آورد و رفت توی مسجد، اما پدرش توی مسجد نبود. علی کوچولو نگران شد، یعنی پدر رفته خونه؟ اگه رفته چرا منو نبرده؟ حالا چه جوری تنهایی برم خونه؟ بچه ها، علی کوچولو خیلی ناراحت شده بود که یه دفعه پدرش صدا زد، علی جون بیا قربونت برم، من اینجام. علی کوچولو گفت شما اینجایی، نرفتین خونه؟ پدر گفت نه پسرم، آخه یه کاری دارم، هنوز کارا تموم نشده. علی کوچولو پرسید چه کاری؟ هم مراسم تموم شده هم پذیرایی، مگه نه؟ پدر گفت بله این کارا تموم شده، اما نظافت مسجد مونده، حالا بیا کمک کن تا با هم مسجد رو جارو بزنیم و تمیز کنیم. مسجد خونه خداست، احترامش خیلی واجبه. باید وقتی میای مسجد مراقب باشیم که مسجد رو تمیز نگه داریم. وگه یه وقت مراسمی بود و مسجد نیاز به نظافت داشت، خیلی زود مسجد رو تمیز کنیم. این آخرین کاره. علی کوچولو خیلی خوشحال شد، گفت پس بیاین با هم آخرین کار رو انجام بدیم که کار رو ما تموم کرده باشیم. اون وقت علی آقا و پدر مشغول نظافت مسجد شده. خوب عزیزای دلبندم، خوش به حال شما که سعی میکنین با بزرگترا برین به مسجد، حتی وضو میگیرین، کنار بزرگترا میایستین، نماز میخونین، سعی میکنین هرچی بزرگترا میگن شما هم تکرار بکنین. آفرین. بزرگ میشین، کوچولوهای خودتون رو میبرین به مسجد. میدونین خدای خوب و مهربون چقدر شما رو دوست داره. خواهش میکنم تو مسجد برای همه دعا بکنیم، به خصوص برای مریض ها. تا فردا شب، خدا نگهدار.